بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كان تاريخ 23 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1442 katika darasa ya kitabu Kifayatul Mutaabbid wa Tuhfatul Mutazahid Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala. Tuendelea na mlango wa fadhlu sadaqa, hadithi ya watu saba ambao watakuwa chini ya kivuli cha arshi Allah subhanahu wa ta'ala, siku ambayo hapata kuwa na kivuli isipokuwa kivuli hicho. Na tulifikia kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin فقال إني أخاف الله تعالى. katika wale saba aliyotaja Mtume sallam katika hadithi hii ambao watakuwa katika kivuli cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, wa rajulun da'athu imra'atun أي دعته امرأة إلى نفسها لارتكاب الفاحشة والوقوع في الزنا. منامك أمميتا أكمتاكا إلي أفاني أشاف وزنا. وكانت ذات منصب وجمال. نكاول منامك أنا تشيو نا أنا وزوري جمال. فاجتمع فيها المنصب والجاه والمكانة والمنزلة والشرف. مكسانيك أبا شيو كيكوبوا المنزل كوبوا نوتكوف أليوك وناو. واجتمع فيها أيضا الجمال والحسن أن نياك يكون وزوري ننقوم مسالك ومتو أسوكي جانا akaitwa na mwanamke aliye na sifa hizi akawa atajizuia, sababu dawai zinazomuita katika uchafu ni nyingi. Kwa ikitokea kuwa akajizuia kwa ajili ya Allah, basi huyu Allah amemwandalia malipo makubwa sana mbele yake. Kuna wengine hata hawakuitwa, huenda wakautafuta ule uchafu haswa. Ule uchafu enda kuutafuta kule uliko, sallallahu alaihi wasallam. Qala idhafatan ila dhalika da'athu ila nafsiha, juu ya kuwa ana cheo na ana uzuri kisha akamwita, ay lam yahtaji almaqam ila murawada, hakuhitajika yeye mwanamume kukaa kuanza kumbembeleza yule mwanamke na kumleta na kumdanganya. Wa innama hiya allati da'athu wa rawadathu, ni huyo mwanamke ndiye anayemwita na yeye ndiye anayemtaka. Anayemtamani ni yule mwanamke, amtaka yeye mume. Famtana'a, akajizuia yule mwanamume. Wa lam yamna'ahu min dhalika illa khawfu Allah, na hakuna kilichomzuia yeye na hili isipokuwa kumwogopa Allah, kama fi qissati Yusuf alayhi salam, kama ilivyokuwa katika kisa cha Yusuf alayhi salatu wassalam. Haythu rawadathu imra'atu al-aziz murawadatan 'azimatan wa qad utiyat mansiban wa jamalan, mke wa waziri ndiye alimtaka Yusuf, na huyu mke wa waziri tayari kuwa yeye ni mke wa waziri ni cheo kikubwa sana, na waziri hawezi kwenda kutafuta tafuta tu mwanamke yote, bila shaka alitafuta mwanamke mzuri kwa sababu ana uwezo. Ikawa huyu mwanamke amekusanya baina ya mambo mawili, cheo na uzuri. Watahayyat li Yusuf wata'attarat watajammalat, akajiandaa kwa ajili ya Yusuf, akajitia manukato, akajipamba. Wa huwa shabun gharibun fi fawrati shabab, na Yusuf alayhi salam ni kijana tena mgeni pale, hakuna anayemjua. Kwa hili ni zaidi kuchangia mtu aweza kufanya uchafu kwa nani anijua, hakuna mtu anayenijua. Akiwa mahali ajulikana, pengine ataogopa, pasijulikane na mtu. Tena yuko katika ule ujana kabisa, ndio yuanza kuwa kijana. Waqad utiya shatru al-husn alayhi salam, na Allah amempa nusu ya uzuri, uzuri mkubwa mno kwa Yusuf alayhi salam. Mtume sallama alimuona Yusuf katika usiku wa Isra na Miraj, akamsifu namna Allah alivompa uzuri wa ajabu, uzuri wa ajabu. Kwa Yusuf alayhi salam alikuwa na uzuri. وهي التي راودته كما قال تعالى وراودته التي هو في بيتي عن نفسه وغلقت الابواب. كيندي اليمتماني يوسف يندي اليمتاك يوسف كينيومه نفسي yake يوسف يوسف هاتاك يفني uchafu. وغلقت الابواب كفungana milango. بل توعدت وهددت, akaleta makamio na kumtishia Yusuf. Faqala ma'adha Allah, Yusuf kumwambia ma'adha Allah, akataka ulinzi kwa Allah. Walam yaqtasir al-amr 'alayha faqat, na ili jambo alikuisha kwa huyu mke wa waziri peke yake, la bal hatta an-niswa fi al-madina, wanawake katika mji mzima wao. Fasara matma'an lil-jami', ikawa Yusuf atamaniwa na wanawake wote, wanawake wote mji mzima waungane wa kutaka wewe. Ingelikuwa leo sijui angelikuwaje mtu, ingekuwa mchafu hakuna kama yeye. Sallallahu alaihi afia wassalam. Kuna watu basi hawana uzuri wowote, hana leo basi ana senti tu, ampio senti ndio zinakuwa sababu ya kumwangamiza. Kesho atatafuta binti wa watu, kesho atatafuta mke wa watu, kesho atatafuta hivi. Ama ampata cheo tu kazini, amfanywa bosi, basi wale wanawake wanaofanya kazi chini yake kesho watazini na huyu, kesho kutwa watazini na yule. Chafu kuna kama. Sallallahu alaihi wasallam, starehe ya dakika tano, adhabu ya milele kesho ndani ya jahannam aliyadhu billah, au adhabu kiasi cha hiyo dhambi uliyofanya kama wewe ni Muislamu. Waadhibiwe kwa dhambi ile uliyofanya, kiasi cha ile dhambi kisha utolee. Lakini hiyo kiasi cha kuadhibiwa, pengine umehukumiwa miaka kadhaa motoni. Mfano, umehukumiwa siku moja motoni, fanya uchafu, basi wewe siku moja choma ili asafishwe siku moja kisha mri. Wajua siku moja miaka mingapi? Wa inna yawman 'inda rabbika ka alf sanati mimma ta'udun. Alf sana, miaka elfu moja uko kwenye adhabu. Huyo anahukumiwa siku moja. Je, ukihukumiwa mwezi wewe, wajua miaka mingapi utakaa? Mingi sana, kwa ajili ya kitu ambacho ladha yake hata dakika tano chukua, kaingia kwenye adhabu al-iyadhu billah. Ikiwa mja atatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani, na Allah subhanahu wa ta'ala akataka kumadhibu kwa uadilifu wake, kwa uchafu aliofanya, basi ni adhabu kali sana. Waman yaf'al dhalika yalqa athama, yudha'af lahu al'adhabu yawm al-qiyama. Na hii adhabu Allah ameitaja baada ya kutaja nini? Walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. أعوذ بالله. قال بل حتى النسوة في المدينة فصار مطمع الجميع إلى إلا أنه قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فذلك يلا kuliko kile wanachoniitia hawa wanawake katika uchafu. Wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa kum min aljahilin fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaydahunna innahu samiul alim. Naitu maeleza kwa kirefu katika silsila qasasul anbiya. Falhasil man hasala lahu hadha albala wa ta'arrada li hadhihi almihna bi'an tad'uuhu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin ila nafsiha فامتنع خوفا من الله فإن هذا الامتناع موجب للظلال يوم القيامة. الحاصل يريد أن يبتكر الامتحان كما هو كم تكي امتحان وكويت ونمنامك ألينا شيء ونوزوري أكمويت أجوية نفسياك أكجزويك وكموغوك الله سبحانه وتعالى. Huku kujizuia kwake na kukataa kwake kufanya ule uchafu kutamwajibishia yeye kivuli cha arshi Allah siku ya kiyama sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanat al-ladhdhatu hiya al-matluba fala wallahi laysat biladhdhatin laysat biladhdhatin an yuwaqi'a haraman lilahadhatin yasiratin yabuu bi khizyihi wa 'aqibatihi al-wakhimati fi ad-dunya wal-akhirah. Na ikiwa anachotaka ni starehe, la wallahi si starehe, starehe ya muda mfupi, kisha kinachofuata ni khazai na fedheha ya hapa duniani na kesho akhira. Kwa starehe ndogo tu dakika tano fupi tu, tafna ladhadhatu mimman nala safwataha من الحرام ويبقى الخزي والعار. إلى لذة تكشط إلى استري تكش قول عليه بات الاستري تايشا كتوكمانا إلى حرام ولفان إتكوبكيا نخزاين أيبو عار تبقى عواقب سوء مما غبتها مشمبا يندو تكوبكيا kutokana na athari mbaya kile kitendo kiovu alichokifanya. La khaira fi ladhdatin min ba'daha an-nar, hakuna khairi katika ladha ambayo baada yake nini? Ni moto. Ladha gani? Lakini baadhi ya wanadamu hawafikiri hilo. Mtu angukia katika uchafu bila ya kufikiria mwisho wake nini. أي لا خير في لذة للحظة يسيرة يعقبها ندامات وأسقام وأمراض وخزي. هكون خير كتكستري يمدن فوبي مشاچه كيش بعدياك مجوتو ونوفانيه وچافو بعدياك وجوتا أكيش ماليزة طويلة لذياك كنا تفواتا لمجوتو أجوتا كونين لفاني. بالي si majuto tu na maradhi siku hizi yako, kuna maradhi yafuata. Kuna wengine wawacha kwa sababu ogopa maradhi, ambapo atakana mwanzo kabisa muogope nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ukamwona mtu akapata maradhi, maradhi ya kila aina, gonorea, sijui sifilis, ukimwi, kifutuko gani, yesi wafanya uchafu, ambaye astarehe na mke wake hata siku moja maradhi haya mpati. Huyu kenda kastarehe kule, arudi na maradhi ya kila aina, huko ndani ana mapele, ana nini, amekatika katika, ana vidonda, ana kina idabala kwa ajili ya kufanya uchafu. Alafu sasa yuafikiria, ndio hospitali, nitajieleza vipi? Nenda ukifika pale ayaya daktari akwambia ayaya pima pale pima, you must know your status. Haya, kinachofuata ndio hicho, ababaika kweli kweli. Haya, pima bwana, kipima hivi mbado pole bwana, ile mara moja uliokwenda dakika tano tu ile ndio imekuletea nini haya maradhi. Akionyeshwa hivi, ah, ndakujiua, kwani utakufa? Utakufa tu, si maradhi haya. Msione tu mtu yuenda tu pale bridge akaruka chomo ukafikiri nswima. Kuna mambo yampita, majuto mengi na maradhi yashampata na nini, wamona sasa eti aone enda kujiua ndio njia ya sahadi, kumbe sasa ndio enda kupambana huko mbele na adhabu na khazai na sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Sababu ya starehe ya dakika tano tu. Starehe ya dakika tano tu, kimaliza haya yote yafuata, maradhi, bala, moto kesho wa jahannam, adhabu ya nini, ya nini wadhibike yote. Kala, fa in kana albahthu ani ladha, ikiwa unachotafuta ni starehe na ladha, falladhatu alhaqiqiyyatu fi alintisari ala nafs, ladha ya kikweli iko katika wewe kuishinda nafsi yako. Waman yantasiru ala nafsihi fi mithli hadhihi almaqam yajidu ladhatan fi intisarihi ala nafsihi la yajiduha man yata'ata tilka ash-shahwa almuharrama wa la yadhuquha. Yule ambaye ataishinda nafsi yake katika sehemu kama hii atapata utamu Allah atampa kwa kuishinda nafsi yake, ambao hawezi kuupata yule aliyefanya ile shahwa ya haramu, wala hataonja utamu kama atakaopewa. Fa inna imtina'a al-insani 'anil harami ta'atan lillah ya'qubu fil muti'i halawatan aw ya'qubu fil muti'i halawatan wa ladhatan li nafsihi la tusaf. Kule mtu kujizuia kutokana na haramu kwa ajili ya kumtii Allah huwa ni sababu ya yeye yule anayemtii Allah subhanahu wa ta'ala kupata utamu wa imani katika nafsi yake ambao hauelezeki, ule utamu hauelezeki. Fa in kana albahthu anil ladhati faha hiya alladhatu fi ad-dunya wal akhirah, ikiwa unachokitafuta ni starehe na ladha, basi hii ndiyo ladha ya kuishinda nafsi yako utakaoipata hapa duniani na kesho akhirah. Thumma yakunu hadha limtina' mujiban li dhilli llahi yawm alqiyamah, kisha huku kujizuia kwako na hii ladha ya haramu ya kupelekea wewe kupata nini, kupata kivuli cha arshi ya Allah siku ya kiyama. Yawma la dhilla illa dhillu, siku ambayo kutakuwa na kivuli isipokuwa kivuli cha Allah cha arshi yake. Hadhi hiya ladha wasaadatu alhaqiqiyyatu fil akhirah, hii ndio ladha, ndio starehe na kufaulu kwa uhakika kesho akhira. Laysat alladhatu fi muqarafati radhilatin wa fi'li khati'atin dani'a, hapo ni kwa di'a, sasa ni dani'a, hapo kwa ni di'a, nun iko iko nun hakuna, sasa ni dani'a, yani duni. Kwa hakuna ladha katika mtu kufanya uchafu, chafu duni kabisa, hakuna ladha yote pale. Na kuna wengine hufanya uchafu kama huu kisha wakajisifu, ukaona wajisifu kwa ule uchafu wanaofanya, aona yeye ni mwerevu kuliko wenzake. Na wengine waona mbahati, kuna wengine akipata starehe ya haramu kama yeye aona mbahati, anaona yeye mbahatika, wenzake wamkosa mpate. Wallahi mambo balaa, subhanallah, sallallahu alaihi afiatu wassalam. Na leo wallahi fitna zimekuwa nyingi katika mujtama, fitna za shubuhat na shahawat zimekuwa nyingi sana, imekuwa hali ni nzito sana kwa vijana. Hata wewe washangaa ukamwona kijana na miaka 25 26 oa bwana, bado kidogo, bado nini shekhi, na wala haumuoni akifunga, sema basi atafunga angalau imzuie, bado tu yeye. Wafuga nini? Kama wafuga fuga kuku, mbuzi, wafuga nini? Ha? Mimi simlaumu yule ambaye hana uwezo. Lawama aje kuna mtu ufuatwa na babake mzazi, aswa nitakusimamia, oa mwanangu, wataka wapi kuoa nikusimamie kila kitu. Misko tayari, mmekwambia nitakuwa. Huyo ende akapimwe. Pengine labda rijal maigum. Arrijal hadha maigum. Yule mzee yule aonyesha na matata, ana matatizo. Kwa apimwe apewe dawa ili akiambiwa jambo kama hilo akubali. Mtoto ana miaka 25, 30. Pengine aambiwa na watu wake wa nyumbani, tutakuozesha, tutakusimamia kila kitu. Wataka nini wewe? Mimi bado najipanga. Bado najipanga, wajipanga nini kufa? Wewe wajipanga kufa. Mtu ashafika miaka 30 hajaoa. Huyo ataoa nini? Wewe wajipanga vizuri ufile mbali. Alafu sasa ya reto ungelikuwa ni mtu anatulia na nini, mara tu ghafla babake aje kumgundua yule atembea na sijui mwanamke wa watu kule mali fulani. Yaani nini hayo yote? Si halali, utaozeshwa alhamdulillah, utulie nyumbani. Wataka nini ya haramu? Lakini a kwa kijana fanya bidii, wala hakuna sababu. Sema sababu mimi ni hivi, sababu mimi nasoma bado. Wasoma masomo ataisha lini? Aishi. Bado mimi sijui nafanya nini, ufanye kitu gani? Fitna zimekuwa nyingi ikhwani, wallahi fitna ni nyingi. Sasa hivi ukimwona kijana amejizuia na kujihifadhi, hii ni ajabu. Wacheni nyinyi mazungumzo, watoto wa shule wafanye vituko vya ajabu sana. Watoto wako kwenye maskuli, primary school, hii primary ama secondary school. Ajabu, ajabu. Pengine ule mzazi aona amemlea mtoto wake wa kike vizuri yeye. Kumbe yuamwacha akienda huku na kule, hata ajali uko wapi wala hataki kuuliza. Leo yeye ana simu hii, kesho yeye ana simu ile, kesho hivi, kesho vile. Mara tu akishtuka tena yanatokea mambo ya balaa. Ya nini hayo yote? Mtoto wa kike yuwaachwa mpaka miaka 25, 26, 30 hajaolewa wewe. Kila anayekuja kutaka kuoa ambiwa huyu bado yuwasoma. Ehe. Baada ya masomo afanza kazi sasa. Tena afanza kazi mwanangu. Wapi uko afanza kazi? Unajua mmemtafutia poti. Poti kuna meli pale. Zitambeba shauri yako. Naam. Ama sio afanza kazi wapi? Airport. Kuna ndege pale. Afanza kazi wapi? Airport. Airport anafanya nini? Wajua kuna watu wangapi atangamana na wao pale? Hatari. Kwa mtoto wa kike akija mtu kumuoa na ana heshima yake na ana dini yake, muozeshe. Simzuie. Muozeshe. Kwa sababu fitna zimekuwa nyingi sana. Si kwa watoto wa kike tu, kwa watoto wa kiume tu, mpaka kwa watoto wa kike. Fitna zimekuwa nyingi sana. Haso baada ya kuja haya masimu. Nas'alullaha al-afiyata was-salam. Dah. Yaani fitna zamfuata kijana katika kila upande. Kila upande zamfuata, huku kwa huku, kwa huku kwa huku. Na wengine nawaambia wajisifu kwa uchafu. Ona vijana wadogo wamekaa hapa hapa, ukienda pale barabarani hivi. Kuna kile kibaraza pale sasa kwa jengo. Barabarani hapa. Utaona vijana wamekaa pale. Wamekaa jifanyaji kuna kuna tu. Mwafanyaje hapa vijana? Si watoto wetu tu hapa. Utaona wamekaa laini. Kumbe wamekaa angalia wanaopita, huyo pita huko, pita huko, pita huko, pita huko. Tafikiri hesabu magari. Angalia hivi akiangalia. Wewe wafikiria atakuwa na maradhi kiasi gani yule mtoto anayekaa pale mpaka aondoke? Atalala vipi usiku ule? Naweza kumwona mzazi apita pale, aona ni kawaida tu, mwache akae barabarani tu. Aweza kukaa kuanzia asri mpaka maghrib, ankaa pale. Mpaka adhana yaadhiniwa wale vijana, kwa mfano wale pale, utaona wamekaa ukiombea jamaa swala uone ndo shikana simu uonyeshana uona uona uona muoneshana nini shona baadhi ya vijana kwa tuna mekaa upuzi tu. Alafu babake umwambie huyu mtoto muozeshe, ah bado mdogo, bado mdogo, muozeshe uone kama wewe na watoto kiwango cha ile wewe unao. Wewe kama una watoto tano, sasa hivi mwanao akupita ana saba, muozeshe uone. Ukimuozesha tu utaona ashindana na wewe na watoto. Wewe uliza wangapi? Wanne. Mwenzako yuko saba, yuko nane, na vile ameoa bado kijana, mara kaongeza mke huko na watoto 14 huko, mara tukishtuka na 20. Anayo nguvu kijana, wakati ule muozeshe. Bado bado ongoja nini? Sasa hivi wazazi watakana wahimize watoto wao kuoa, kwa sababu mshtamaa umechafuka, watu wengi wasababisha fitna. Ukiangalia katika upande wanawake wavaa ovyo ovyo, kijana wa kiume apita hajaoa aona vituko mabarabarani, aona vituko na balaa barabarani, kisha aweza kwenda yule kijana kwa mzazi wake kusema bwana mimi nilivyofikia hapa naona bwana nioe. Hey, bado unajua mimi ndio nikiwa nimekamka tokwa jasho, jasho litokwa nalo wewe, kwambia mimi tokwa na jasho mimi mpaka nikaoa. Sasa si wewe ulitokwa na jasho na mimi pia nitakuwa na jasho, na unao uwezo kuniozesha, muozeshe. Yaani mpaka kijana leo aogopa kumwambia mzazi wake kuwa mimi nitakufanya nini, nataka kuoa, huo umri uliofikia basi bwana, miaka 20 miaka 25 enda tu, enda tu. Ah jamaa. Alafu mmoja ndo saa ile mzazi akichakichede tu apamatun kubra alitalawama. Wajua si angeniambia, alikwambia wewe kaambia nitakuwa na jasho. Alikwambia ama wewe ulikuwa huoni? Ulikuwa huoni kama huyu ni kijana ana nguvu zake, ahitaji utulivu. Mwanadamu anaumbwa hivyo. Na mimi nawahimiza nyinyi vijana, usione kuoa mpaka ujenge nyumba, usinunue gari, utakufa wala uoe. Wao babako mwenyewe labda nyumba kukodisha tena chumba. Na gari hana, panda matukutuku na matatu. Tawakkal ala Allah ya akhi. Pata kibarua kidogo, ya Allah tawakkal ala Allah. Songa mbele, Allah huwa Razzaq. Maadamu na shughuli yako kushughulisha kidogo tosha. Haraka ndogo hivi Allah leta baraka yake ndani yake. Nkaa wajua wajua wafikiria sana, piga mahesabu mengi. Wa shaitanu ya'idukumul faqr, au nankioa nitakuwa maskini nitafanya nini? Ya akhi oa, jihifadhi nafsi yako, hasa katika asiria ambayo sisi tuishi. Haya maudhu ni marefu hapa na sijayamaliza. Wa fi qawli inni akhafu Allah, hapa kuna faida ameitaja mbele Ibn Rajab na Imam Shanqiti, sikutaka kupita haraka haraka. Wacha tutakuja kuisoma insha Allah Taala katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.